بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa Dhulqa'da mwaka 1440 katika darsa ya mukhtasar sahih Muslim al-Imam Abdul Azim ibn Abdul Qawi al-Mundhiri rahimahullah ta'ala tulifikia babu man qatala rajulan min al-kuffari ba'da an qala la ilaha illa Allah man qatala rajulan min al-kuffari ba'da an qala la ilaha illa Allah an al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhu annahu qala ya Rasulallah أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة التجأ إليها معتصما مني فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله لا تقتله قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من كبائر الذنوب كيوا نفسي ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kuuawa isipokuwa kwa haki ni katika madhambi makubwa sana na haswa ikiwa ile nafsi itakuwa ni ya mu'min nafsi ya muislamu sijui katika aya zipi mbili za Qur'an moja ni zaidi ya mwenzake katika kuonyesha uovu wa mtu kuua Allah subhanahu wa ta'ala sema annahu man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ardi fakaannama qatala an-nasa jami'a mwenye kuua nafsi bila ya nafsi fanya ufisadi katika ardhi akaiua nafsi bila nafsi Allah subhanahu wa ta'ala aeleza dhambi yake fakaannama qatala an-nasa jami'a ni kama amewaua wanadamu wote ya mtu mmoja na aya suratul nisa waman qatala mu'minan muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما الله سبحانه وتعالى أيليزا من يكون مؤمن تنا كوكو كسوديا فجزاؤه جهنم خالدا فيها هو جزاياك جهنم أتكامل لهم وغضب الله عليه نا الله اتمغضبكيا mtu kama huyo ولعنه اكملعني واعد له عذابا عظيما na amemwandalia adhabu kubwa sana. Na ndio maana Ibn Abbas radhiallahu anhuma alipojiliwa na yule bwana ambaye aliwahi kuua, akamwambia hali min tauba, je, nina tauba? Akamwangalia akamwambia la, pamoja na kuwa tauba iko, lakini kuonyesha ukubwa wa ile dhambi aliyofanya. Kisha akamwita akamuuliza, mama yako yuko hai? Akamwambia ndio. Akamwambia nenda kamfanyie wema, hasa ule wema utakaomfanyia mama yako utafidia ule uovu wa kuua uliofanya. Sijaona amali ambayo yaweza kusaidia wewe kama kuwa mtiifu kwa mama yako mzazi. Na Ibn Abbas alikuwa akizungumza hii dhambi kwa maneno makali sana radhiallahu anhu arda. Kwa suala la kuiua nafsi bila ya haki ni dhambi katika madhambi makubwa sana. Walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq. Tizama, Allah ameitaja dhambi ya kuua moja kwa moja baada ya dhambi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Utasema nini muuaji wakati atakapokushika mkono yule ulimuua, kama alivyoeleza Mtume sana siku ya kiyama, kisha amwambia Allah subhanahu wa ta'ala, sal hadha limadha qatalani, muulize huyu kwa nini ameniua, utajibu nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقد أوضح الشرع ما هي الأسباب التي يشرع فيها قتل النفس. شريعة متوكية وازي سباب أنبازو زبلكية كجوزم تكموا منادم من ذاك. ومنها ميونغوني مسباب أنبازو نكو حقي الذين يقاتلون المسلمين من الكفار, wale wanaowaua Waislamu katika vita, katika vita wapigana jihad fi sabilillah, yule kafiri akawa apigana vita na Waislamu, katika hali kama hii yeye pia atauawa. Fa in aslama faqad asama damahu, lakini tujue kuwa akisilimu tu damu yake imehifadhika, haifai kumwaga damu yake, hata ikiwa katikati ya vita, hata ikiwa katikati ya vita. Na huu mfano mzuri fi hadha alhadith, yaqulu almiqdad ibn alaswad radiyallahu anhu ya rasulullah araaita, ay a'alimta fa akhbirni, yani wajua kuwa unipe habari, nipe habari, akhbirni, nieleze. In laqitu rajulan min al-kuffari faqatalani fadharaba ihda yadayya bisayfi faqata'aha, nikikumbana na mtu katika makafiri, faqatalani, bimaana hapa ni wawili wapigana, huyu ampiga huyu, kila mmoja makusudio yake ni kumuua mwenzake. Qala fadharaba ihda yadayya bisayfi faqata'aha, ay fadharaba alkafir ihda yadayya bisayfi faqata'aha, yule kafiri akaupiga mmoja katika mikono yangu miwili kwa upanga akaukata, nikabakia na mkono mmoja. Thumma ladha minni bishajaratin, kisha yule bwana akakimbilia akajificha katika mti, kailtaja ilaiha mu'tasima minni, akajificha nyuma ya mti ili mimi nisiweze kufanya nini, kumuua. فقال أسلمت لله, kisha yule kafiri apige kelele asemwe nimejisalimisha kwa Allah, bi maana amekubali kwa nini kusilimu. Baada ya kuwa shanikata mkono, sasa al-Miqdad radhiyallahu anhu amuuliza Mtume salama huyu bwana baada ya kusema aslamtu lillah ay dakhaltu fil islam wa anqadtu li amrillah, nimeingia katika Uislamu bwana, nimejisalimisha kwa Allah na kunyenyekea chini ya amri yake, afa aqtuluhu ya rasulullah ba'da an qalaha, je naweza kumuua ya rasulullah baada ya kuwa ashatamka neno hilo. Qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la taqtuluhu fanahahu 'anil qatli wa ta'arrudh lahu thaniyan, fanahahu 'anil qatli, akamkataza kutokamana na kumuua yule bwana. Sahaba akasema qala faqultu ya rasulullah innahu qad qata'a yadi thumma qala dhalika ba'da an qata'aha afaqtuluhu, ni kama aona masala bahaja kuwa wazi, ya rasulullah huyu mtu amenikata mkono, baada ya kuwa shanikata mkono nataka mimi kumuua, akajificha. Sasa shanikata mkono, je ni muache vile vile? Qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume za sallama akamwambia huyu sahaba fa in qataltahu fa innahu bi manzilatika qabla an taqtulahu li'annahu sara musliman ma'sum ad-dam qad jabba al-islam ma kana minhu min qat' yadika, huyu bwana kwa kusilimu ule Uislamu umefuta ile makosa yote aliyofanya kule nyuma, na katika makosa aliyofanya ni kukata wewe mkono. Kwa hivyo kwa yeye kusilimu ashasamehewa ile jambo. Kwa yeye kusema la ilaha illa Allah ama kusema aslamtu, tayari yule bwana ashasamehewa yale yote aliyofanya kabla ya kusilimu kwake. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu aslamtu lillahi allati qala ay inna damaka sara mubahan bil qisas kama anna damal kafir mubahun bihaqqi ad-din, kabla ya hapo ilikuwa yeye ni halali kumuua kwa sababu alikuwa ni kafiri akupiga vita wewe Muislamu, lakini baada ya hapo ukimuua basi kama vile ilikuwa ni haramu yeye kukuua wewe kabla hajasilimu, sasa imekuwa kwako wewe ni haramu kumuua huyo kwa kuwa tayari ashasilimu, na ukimuua itakuwa ni halali kwako wewe kuuawa kwa kisas kwa sababu umemuua Muislamu. Mfahamu maneno, la taqtuluhu fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu, bimaana atakuwa sasa kama vile yeye ilikuwa ni halali wewe kumuua, sasa itakuwa wewe ndio halali kukuua kwa sababu umemuua Muislamu, na mtu anemuua Muislamu ni qisas, atalipizwa qisas na yeye pia atauawa, kwa itakuwa yeye pia ni halali kwake yeye kuuawa al-iyadhu billah. Na pia katika yani maneno wanaovioni katika kueleza in wasema wengine annaka takunu athiman kama kana huwa athiman fi hali kufrihi fayajma'ukuma ismu al-ithm, yani wewe utapata madhambi kama vile yeye lau kama angekuua katika ukafiri wake angepata nini, madhambi. Kwa hivyo itakuwa kile ambacho ni sawa baina yenu yeye kabla ya kusilimu na baada ya kusilimu nini, ni madhambi ambayo mtayapata kwa kile kitendo cha kuua. Wa in kana sababu al-ithmi mukhtalifan, hata ikiwa sababu ya dhambi ni tofauti. Kwa imma iwajhu shabah ibahatu ad-dami wa in kana al-mujib mukhtalifan au iwajhu ash-shabah, ni kuwa yule angepata dhambi kabla ya kusilimu na wewe kumuua baada ya kusilimu utapata nini, dhambi. Wala haimaanishi hapa kuwa utakuwa nani, utakuwa kafiri. Nafahamu za kikhawarij ndio huwa namna hii, wakisoma hadithi kama hii bimanzilatihi, maana yake utakuwa wewe kafiri kama ila, sio maana yake. Ni kama hivyo tulivyoeleza. الله تعالى أعلم. قال أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال أسلمت لله، وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله. نيتمناك نموجا يتمناك نموجا أكسم أسلمت لله أما أكسم لا إله إلا الله أكسديك ومفانيني أمسليم amekubali kufuata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hivyo si haki kwake yeye kuimwaga damu yake. Hadithi inayofuata, an Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu qali ba'athana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi sariyatin wa sabbahna al-huraqati min juhaynata. Al-huraqati yani qawm من جهينة من قبيلة جهينة. توما صلى الله عليه وسلم سمع ألي تتوما كيكوسي تجيش. فصبحنا أي هجمنا عليهم صباحا قبل أن يشعروا بنا. تكوفميا أصبوهي قبل واو كغلوا كوا تكوبالي سيستكويند تكوفميا أصبوهي. يقال صبحته أي أتيته صباحا بغتة كم جريا متو غفلة صبوي أكوكوتا ومفيكا بال نمتوم صلى الله عليه وسلم مرة نينجي كتك فيتا لكوا كفامية وكتوا صبوي أكينجيا كتك فيتا بعد صلاة الفجر ديو فيلا فيتا وينجيا نانياك نالكوا كسيما متوم صلى الله عليه وسلم إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. Hawataona asubuhi mbaya kama siku hiyo. Wanapoingia Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba wake kwa waovu kufara ambao wamepiga vita Mtume صلى الله عليه وسلم na masahaba, basi hawataona asubuhi mbovu kama siku hiyo. Kwa hivyo hawa masahaba wakavamia wakati wa asubuhi. Wakavamia, baada ya kuvamia sema fa adraktu rajulan faqala la ilaha illa Allah. Tukakutana na bwana mmoja, adraktu yani lahiqtu bihi, nikamkuta bwana mmoja katika makafiri, niko tayari kummaliza yani kumuua yule bwana. Faqala la ilaha illa Allah. Na kuna riwaya nyingine kuwa Usama radhiyallahu anhu asema alikuwa na bwana mmoja katika ansar. Yule bwana wakamvamia pamoja, kwa sababu alikuwa akiwaua sana Waislamu. Wakamvamia pamoja, akasema la ilaha illa Allah. Yule ansari aliposikia akajizuia, akumuua. Usama akamkata kichwa, upanga akamkata kichwa, ni kama kusema ushawaua wote wale, kisha sasa ndio wasema la ilaha illa Allah. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Ni kama hivyo, kama kusema kwa khalas ishafika upanga uko hapa ndio sema la ilaha illa Allah. Kwa Usama radhiyallahu anhu anasema fa adraktu rajulan faqala la ilaha illa Allah fata'antuhu, nikamdunga kwa mkuki ama nikamkata popote vile kammaliza. فوقع في نفسي من ذلك. انغوا هيدو جامبو اسامه رضي الله عنه وارضاه لكوا لمسوتا katika nafsi yake. Yani kwa nini mmemua? Sema tamka la ilaha illallah. Kini katika hali ya vita na nini? Fadhakartuhu linnabi sallallahu alayhi wasallam. Masahaba ilikuwa jambo lolote linalowatatiza, waenda kwa mtume sallam, ya rasulullah mimi nimefanya jambo fulani. Hivi ndivyo fanya sawa. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوم صلى الله عليه وسلم أكمنبيه أسامة نكمريزا قال لا إله إلا الله فقتلته. أمتمك لا إله إلا الله كيشو كموا؟ نتوم صلى الله عليه وسلم أسامة قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. أسامة كمنبيه يا رسول الله أمتمك لمنين خوفا من السلاح لم يكن بذلك قاصدا للإيمان بل كان غرضه التعوذ من القتل يلي بانا لكوه كسيما لمنين أمكسودية كتمك لا إلي لله yule ametamka vile kwa sababu ameona upanga utampiga, kwa hivyo akaogopea kuuawa, akatamka la ilaha illa Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallam akamwambia, afala shaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la, si ungepasua basi kifua chake ukamtizama ndani ya moyo wake ameitamka kwa ulimi ama amekusudia kwa moyo wake, ungempasua basi ukatizama ndani. Mtume sana amwambia Usama, famazala yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idhin. Na Mtume sallama alikuwa akiripiti hili neno, akiregelea hili neno kwa Usama, na hii ni kuonyesha mubalagha ya uovu wa mtu kuua yule ambaye ametamka la ilaha illa Allah. Na Mtume sallama katika riwaya nyingine alikuwa akimwambia, fa kaifa tasna'u bila ilaha illa Allah idha ja'at yawm al-qiyama, utafanya nini wewe na la ilaha illa Allah itakapokuja siku ya kiyama? Akaja mtu ametamka la ilaha illa Allah, umemua, utakuwaje wewe siku ya kiyama? Atakaposimama yule aliyetamka la ilaha illa Allah mbele ya Allah, utakuwaje siku ya kiyama? Kama hadithi inayofuata tutakuja kusoma insha Allah. Usama sema, famaza la yukarriruha alayya hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idhin. Mtume sallama akaendelea kukariri mpaka nikatamani lau kama ningelikuwa nimesilimu siku hiyo. وذلك للمبالغه لا على الحقيقه ليس معناه سيكو اسامه amejuta kwa nini alislimu kabla la kuonyesha kuwa ile dhiki aliyoipata kwa kile kitendo alichokifanya na yale maneno aliyoambiwa na Mtume صلى الله عليه وسلم na maana yake annahu kana yatamanna islaman la dhanba fihi, alikuwa yatamani lau kama angelikuwa na uislamu ambao hakufanya kosa kama hili ndani yake, alitamani lau kama angelikuwa na uislamu yani tangu asilimu asingelifanya kosa kama hili. Qala faqala Sa'd, wa ana wallahi la aqtulu musliman hatta yaqtulahu dhul butain, yani Usama. Sa'd akasema, na mimi wallahi siui muislamu mpaka amuue Usama. Usama atauwa tena baada ya kuambia maneno haya, hawezi kukariri ni jambo. Qala rajulun, alam yaqul Allahu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Faqala Sa'd, qad qatalna hatta la takuna fitnatun wa anta wa ashabuka turiduna an tuqatilu hatta takuna fitna. Na hii ni katika zile fitna zilizotokea wakati ule ikawa vita baina ya Waislamu. Walimfuata Sa'd radhiyallahu anhu arda. Na Sa'd ni katika watu ambao walijitoa katika hii fitna, hawakuingia. Hawakuingia kupigana katika vita baina ya Waislamu. Na hii ya kusudiwa yale yalotokea baina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu na Muawiya radhiyallahu anhu arda. Na ilikuwa ni fitna. Kuna masahaba kama mfano Usama bin Zaid, hawezi hata siku moja kuingia katika fitna baada ya yale maneno aliyomba na Mtume sallallahu alaihi sawa. Hebu muangalie ni Usama, akiingia Usama mimi nitaingia, hawezi kuingia kwa yale maneno aliyoambiwa. Ibn Umar na wengi katika masahaba hawakuingia katika ile fitna. Sasa huyu kijana na hamasa zake amwambia Sa'd radhiyallahu anhu, alam yaqul Allah ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitna, yani akusudia ile fitna sasa kuiondoa ni tupigane vita. Sa'd akamwambia na kumwelewesha, qad qatalna hatta la takuna fitnatun, sisi pamoja na Mtume sallama tulipigana kweli mpaka kukawa hakuna nini, hakuna fitna. Tulipigana kwa ajili ya kuiondoa fitna. Wa anta wa ashabuka turiduna an tuqatilu hatta takuna fitna, wewe na wenzako mwataka kupigana ili mufanye fitna, si muiondoe fitna. Kuna fitna gani baada ya kuwa wote ni Waislamu? Kwa nini niingie katikati katika jambo ambalo naona ni fitna? Kwa nyinyi mwataka kuingia mpigane ili mulete fitna, si kuiondoa fitna. Na fitna inakusudiwa katika yani kufru. Na hizi ahadithi zote fihi akhdhu an-nas bima yudhhirunahu, kuwachukulia watu kwa kile wanachokidhihirisha. Mtu akidhihirisha khairi, basi atachukuliwa khairi. Ametamka la ilaha illa Allah, ni muislamu ndugu yetu, mpaka afanye kitendo ambacho kitakwenda kinyume na la ilaha illa Allah. Hapo atambua sasa kitendo alichokifanya au matamshi aliyotamka au itikadi unaoizungumza ni kinyume na la ilaha illa Allah, hata ukitamka. Lakini asli ya yote anayetamka la ilaha illa Allah ni muislamu, mpaka afanye kichanguo cha Uislamu. Kwa watu wahukumiwa kwa dhahiri yao wanapojidhihirisha. Huwezi kumwambia mtu sasa wewe wasema hivyo lakini hukusudii hivyo, wewe wakusudia hivi na hivi, na hawa watu wamejaa kweli kweli leo. Hata katika mambo ya kawaida tu, unaweza kuzungumza mtu na mwenzake akamdhihirishia na sasa wewe hukusudii hivyo, wewe wakusudia hivi. La, sisi tuhukumu mtu kwa dhahiri yake, kama alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. وفيه عظم حق كلمة التوحيد وأهلها. نهاب في تبت فائدة يا حق كبوة يا كلمة التوحيد لا إله إلا الله. كذلك حق كبوة يا وليتمك كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هي كلمة عظيمة سان. كيف أن يتمك لا إله إلا الله أنا حق كبوة جوية بغزاك وإسلام. Na atahukumiwa kwa kile alichokitamka. Ndio hapa mlango aliyotaja, na hii milango aliyotaja si Imam Muslim rahmatullahi alayhi, shurah la hadith ni waliweka hii milango. Babu man qatala rajulan min al-kuffar ba'da an qala la ilaha illallah. Sasa tizama leo wana jahal waliokuwa nayo khawarij. Nafikiri baadhi yenu mshaona wakati wa nyuma walikuwa kisambaza video wakichinja watu, kisha yule mtu asema la, ambaye asema la ilaha illa Allah, asema la ilaha illa Allah, kisha yuachinjwa. Tena yomwambia qul la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, kisha yomchinje. Kuna clip moja nimeona ya Daesh, wale khawarij wanaojiita ISIS, wale ni khawarij bi maana al-kalima, khawarij. Wameshika watu wasema ni wanafiki, wakawapigisha magoti. Mmoja mzee mzee, mtu mzima, nywele nyeupe, kichwa kizima, mtu mzima mzee, wallahi namsikia hivi yazungumza pale katika ile clip, asema ana rajulun muslimun aqulu la ilaha illa Allah, ittaqullah, ana aqulu la ilaha illa Allah. Hivi vyazungumza yule anayevuta video yule, nafikiri ni simu alikuwa yatumia, akawa yuwaambia wale wenzake stano stano stano, subiru subiru, yani wazuia wasifanye nini, wasiwaue. Ah, wale ni vichaa, wale ni kilabu ahli nar, mbwa wa watu wa motoni. Kwa nini Mtume salama wafanisha na mbwa? Kwa sababu mbwa aweza kumvamia mtu hajamfanya chochote, amvamia tu, na wao wamekuwa kama mbwa kwa Waislamu. Yani hawa khawarij ni kama mbwa kwa Waislamu. Ni mmeona vita vyote vile vya Daesh vinaelekea kwa Mayahudi, hata siku moja almoti li Amerika, wengine huko wengine almoti li Israel, wala hatuwaoni hata siku moja, hata kombora moja mkilitupa kwa Mayahudi wala kwa Amerika, hatujaona hili. Lakini waliokufa na kuchinjwa na kufanyiwa yote waliofanyiwa ni Waislamu. Yule kijana mmoja akapiga risasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho, risasi za kichwa, mpaka yule mzee anasema la ilaha illa Allah, ittaqullah, ana aqul la ilaha, ana muslimun, wakampiga risasi za kichwa, kisha sema wale wale wanafiki wale chokuondoka. Sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqtuluna ahla alislam wayadauna ahla al-awthan, wawaua waislamu na kuwaacha waabudu wa masanamu, waacha washirikina. Vita vyao vyote siku ile wataka kuangusha daulat Ali Salul, Ali Saud ita Ali Salul. Vita vyao vyote ni hivyo. Anawauliza wakati ule watu walikuwa katika ule. Unajua mtu akiwa mlevi usizungumze naye. Mwache mwanzo ule ulevi wake uondoke. Wakati ule tulivyokuwa tuzungumza watu kusema wanafiki wale. Wale wanafiki wale wana hawaoni raha, Waislamu wasimamu wapigana hawaoni raha. Na kuuliza swali yoni uliye na fikra za kikhariji. Uliye na fikra za kikhawariji wewe. Wako wapi Daesh? Wako wapi? Tuonyesheni. Islamic State wako wapi? Tuonyesheni. Khalifa wenu al-Baghdadi al-Khariji yuko wapi? Ama njificha kwenye tundu la panya? Tuonyesheni. Simona ajenda watu wanavyochezea Waislamu. Na nyinyi vijana ndio walengwa. Twende, nenda kajidepue pale. Utaingia peponi wewe. Siende yeye peponi. Ama yeye atakwenda peponi. Niwaambia hapa wale makomanda wa waamka asubuhi. Nafikiri wale wala magati pia. Amelala amka asubuhi eti asimama katika wale vijana wanajeshi wao wale wa kikhawariji. Kisha mwambia wewe mmekuota umpata shahada wewe. Kwa hivyo yaonekana wewe umechaguliwa wewe. Yaani astaghfirullah, Allah amekuchagua wewe. Na mmekuota kuna hurul ain sabini. Umekaa na wao tu. Yaani ajifanye yeye ndoto yake yani ni ya kweli yani. Ni ya kweli kabisa, nimekuota wewe hivi na hivi. Sasa kwa nini waje wasema hivi? Ili amwambie yule kijana, sasa wewe vaa vaa yale mabomu. Leo ni siku yako. Na wale uona ni siku ya harusi kweli? Au na siku ya harusi uenda kufulia mbali kule kujilepua? Ha? Kiri ndogo ya kuzaliwa. Na hii labda watasikia vijana wa kikhawarij, na waambia mtu akikwambia hivyo ya komanda, mwambie na wewe hutaki sabini. Labda wewe utapewa 140. Maana kwa yeye komanda. Mrongo kadhabu. Lakini wengi katika vijana kwa akili zao maskini ndogo, Mtume za salam akieleza khawari sema hudathaul asnan sufahaul ahlam, ni watu masafihi. Safihi ni mtu mpumbavu, akili yake ndogo. Wewe mtu akwambia nenda pale, una guarantee gani wewe? Wewe unavyokuambia kwa uenda peponi wewe, kwani mtume huyo ama malaika huyo ameletwa kubashiria? La. Na yeye atakaa miaka ya kukaa, haguswi, hawawi, wala halipuliwi, wala afanye nini. Shambua yule bana, wali yule, amehifadhiwa yule. Yuwajua agenda anaoifanya nini. Na wengi katika wao hawajui hata majina yao au viongozi wao. Yule nani? Abu fulani yule. Majina yote na makubwa. Abu Dujana, Abu Zubair, si Abu nini? Si, na wao pia wakiulizwa majina, wewe nani? Mimi Abu fulani. Eh baba, huna jina. Pe jasusi wewe. Utakujua jina langu wewe. Walikuweko hapo. Mtu jina lake hataki lijulikane. Na ana kitambulisho na pasipoti na kila kitu. Unafikiria ujulikane? Lakini hakadha al-khawarij. Na vijana, jamani, msifikirie khawarij wameisha. Wamo umu umu tu wamejificha chinchini. La tuanid man idha kala faali. Ilikuwa mkiambiwa usicheze na serikali, usicheze na serikali. La tuanid man idha kala faali. Ibnul Wardi alikwambia usimfanyie inadi mtu akisema atafanya, atafanya. Kwa vijana tuchungeni sana, tuchungeni sana, haswa vijana mnaosoma vyuo vikuu, hizi universities hizi. Wengi wengi wameathirika na fikra potofu. Kwa mtu hajui kusoma suratul Fatiha kisawa sawa, lakini ukimwona akuona wewe muovu, hakuna kama wewe. na dini yake haijui kabisa, hajui kuswali, hajui kufunga sawa sawa, hajui ibada ambazo kila siku yazifanya, lakini kichwa chake ajiona yeye ni mbora kuliko watu wote, akizungumza yule kafiri, yule mnafiki, yule kadha. Wallahu musta'an. Na hivi ndivyo alivyotufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Billahi alaykum, ingilikuwa mmoja katika khawarij eti ameshika upanga, mtu akasema la ilaha illa Allah. Kwa mfano, Mtume sallam akamwambia, wakati mwingine usifanye hivyo, ni makosa. Wafikiri waelewa? Fikiria mfano wa Fathu Makkah. Mtume sallam aingia Makkah kisha awasamehe watu wa Makkah. Lau kama wangelikuwa wanaingia khawarij pale, wangefanya nini? Hawezi kufanya hivyo. Nyoyo zao ngumu, makatili. Wallahu musta'an. Naktafi bihadha qadru, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.